ثابت صدق قدم اگرے تائیں رب لبھی وے ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی وے ظاہر باطل عین عیانی ہو پیا سنی وے ہو نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنا دی